Гаворыць Радыё Свабода. Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанавання слухачоў. Званіце нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Завершыўся візіт у Менск дырэктар бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ Янеса Ленарчыча. Падводзячы вынікі візіту, Ленарчыч паведаміў, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей запэўніў яго ў гатоўнасці і палітычнай волі беларускага ўраду правесці выбарчую рэформу. Аднак такі працэс паводле Макея будзе не хуткім, паступовым, перадае Алесь Дашчынскі. Паводле спадара Ленарчыча, бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека дапаможа правесці змены ў выбарчым заканадаўстве і правапрымяняльнай практыцы, каб Беларусь адпавядала сваім абавязанням у рамках АБСЕ. In my discussions I also underlined one particular point. Я таксама падкрэсліў на перамовах вельмі важны момант, што ў гэты працэс выбарчай рэформы павінны быць уключаныя прадстаўнікі палітычных партый і грамадзянскай супольнасці. Неабходна, каб тыя змены, якія будуць унесеныя ў выбарчае законодавства, мелі падтрымку ўсяго насельніцтва, і каб насельніцтва мела ўпэўненасць у зменах, неабходны яго ўдзел у гэтым працэсе. На пачатку лютага плануецца сустрэча экспертаў БДЗІП чы беларускага боку, на якой будуць вызначаныя канкрэтныя сферы для рэформы выбарчага працэсу. Прадстаўнікі апазіцыі пакуль не атрымалі памяшкання для сходу ініцыятыўнай групы па збору подпісаў за змены выбарчага заканадаўства. Янес Ленарчыч адзначыў: I hope that this kind of activities would Я думаю, што такі працэс будзе мець месца ў Беларусі, бо свабода асацыяцыі, сходаў і выказванняў вельмі важная. І я спадзяюся, што гэта будзе рэалізавана і такая ініцыятыва адбудзецца. Possible would be facilitated by relevant authorities. Паводле лідара абінаных грамадзян грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. Сёння за подпісам 5 прадстаўнікоў апазіцыі накіравана заяўка ў Мінгарвыканкам о правядзенні 8 лютага сходу на пляцоўцы каля акадэміі навук альбо ў адным з цэнтральных паркаў. Спадар Лябецька пасля сустрэчы з Янасам Лінарчычам адзначыў: падчас встречи с Макеем он цікавіўся вот ситуации, что громадяне Беларуси не могут реализовать право на законодавшую инициативу провести сход. Но Макей обещал, что он долучится до этого пытания и попробует разобраться. При этом заявил Кёбник Бдзіб, что он не хотел бы, как его бачили танцующим с урадом у той час, коли громадяне Беларуси не могут собраться на сход. Один из лидеров европейской коалиции Микола Статкевич после встречи с директором ДІПЧ АБС заявіў: безумоўна, АБСЕ БДІП курсе, як праходзяць беларускія выбары, дзякуючы прафесійнай працы ў папярэдняй місіі на чале з амбасадарам Аренсам, яны выдатна валодаюць сітуацыяй. Беларускія ўлады вучацца гуляць у дэмакратызацыю. Гэта значыць замыльваць пытанне, але пры гэтым паводзіць сябе знешне прыстойна. Кожны дробны крок па лібералізацыі вельмі добра ўзважваецца на прадмет небяспекі ўладзе, бо мэта гульні не дэмакратызацыя, не паляпшэнне становішча краіны, мэта гульні захаванне ўлады. Толькі само беларускае грамадства можа вярнуць сабе права абіраць ўладу. Гаварыў Мікола Статкевіч. Сёння Янас Лінарчыч сустрэўся з старшынямі палітрады аб'яднаных дэмсілаў і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. У сустрэчы бралі ўдзел Александр Мілінкевіч, Вінцук Вячорка, Анатоль Лябецька, Мікола Статкевіч, Анатоль Ляўковіч, Сергій Калякін, Жанна Літвіна, Віктар Карняенка, Алесь Бяляцкі і іншыя асобы. Зменам беларускага выбарчага заканадаўства будзе прысвечаны і сённяшні выпуск экспертызы «Свабоды». Ці сапраўды беларускае выбарчае заканадаўства дрэннае і яго трэба мяняць? Якія змены прапануе ўнесці выбарчы кодэкс аб'яднаная апазіцыя? Ці пагадзяцца на іх уладу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» юрыст Сергей Альфер і каардынатар назірання за выбарамі ў Палату прадстаўнікоў Уладзімір Лапковіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Расія будзе ў 2009 годзе прадаваць газ Беларусі па сярэдняй цане 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта сёння паведаміў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў. Ён таксама заявіў, што з улікам прагнозных параметраў цэнаў на нафту ўрад палічыў магчымым усталяваць са студзеня цану на газ для ўнутраных прамысловых спажыўцоў 175 даляраў за 1000 кубаметраў. Паведамляе Уладзімір Глот. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка называе кошт расійскага газу для Беларусі палітычнай цаной. Она еще раз показывает, что российские политики манипулируют монополистическими ценами для всех своих партнеров. Если для Европы 450, если для Украины 360, то для Беларуси там 148-150. Загадчык отделу Беларуси Московский институт Украины в СНД Александр Фадеев отзначае: конечно же, такая цена, она определяется прежде всего соглашением от 2006 года. В то же время понятно, что есть налоговые льготы для Республики Беларусь. Кроме того, Беларусь – союзное государство. Естественно, что Беларусь получает газ по цене ниже, чем Украина. При таких крупномасштабных торговых сделках, конечно, политика всегда присутствует. Разом с тем, спадар Фадеев не лечит низкую газовую цену для Беларуси платой за ее лояльность Кремлю. И тлумачить нашим слухачам, чому. Беларусь никак не демонстрирует политическую лояльность России и никак не проявляет свои союзнические обязательства. Ну, это хотя бы связано, например, с конфликтом на Кавказе. Поэтому говорить о том, что вот Беларусь в обмен на торговые преференции, льготы, она идет на уступки в политической сфере, я бы не стал. Этого нет. Пытаюсь у аналитика, чому ж тады российские улады не потребуют от Минску рынковой цены газу. Здесь речь идет о другом, о том, что еще... Тут говорка ідзе пра іншае. Яшчэ не пабудаваныя газаправоды ў абыход Украіны і Беларусі. Няма яшчэ нітак, якія б дублявалі нафтаправоды, якія ідуць па тэрыторыі Украіны і Беларусі. Няма магчымасцяў для транзыту гэтых найважнейшых тавараў Расіі іншым шляхам. Калі гэтая праблема вырашыцца, зусім па-іншаму будзе весціся размова і з Украінай, і з Беларуссю. Будзьце ўпэўненыя. І з Украінай, і з Беларуссю, будзьце ўпэўненыя. У першым квартале мінулага году газ для Беларусі каштаваў 119 даляраў, 53 цэнты за 1000 кубаметраў, а далі 127 даляраў, 90 цэнтаў. Паведамляў Уладзімір Глот. Такім чынам, сёння стала вядома цана расійскага газу для Беларусі – 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Украіна пасля канфлікту з Расіяй будзе купляць газ у першым квартале сёлета па 360 даляраў. Завершыўся візіт у Беларусь дэлегацыі Міжнароднага бюро працы на чале з Карай Тапіёлам. Спецыялісты зрабілі выснову, што большасць рэкамендацыяў Міжнароднай арганізацыі працы дагэтуль не выканана. Дэлегацыя сумесна з беларускім урадам і незалежнымі прафсаюзамі выпрацавала план дзеянняў па выкананні рэкамендацыяў. Расказвае Ігар Карней. За тры дні знаходжання ў Беларусі міжнародныя эксперты правялі шэраг сустрэчаў з зацікаўленымі дзяржаўнымі і незалежнымі арганізацыямі. Вынікам перамоваў у Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны стала выпрацоўка плану дзеянняў дзеля выканання рэкамендацый Міжнароднай арганізацыі працы. У прыватнасці застаецца актуальным патрабаванне даць магчымасць незалежным прафсаюзам рэгістраваць свае арганізацыі, дазволіць ім працаваць нароўні з афіцыйнымі прафсаюзамі, спыніць пераслед грамадзянаў за прыналежнасць да прафсаюзаў. Адзін з удзельнікаў перамоўнага працэсу, лідар прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Генадзь Фядыніч. Ён кажа, што была рэальная спроба прывесці бакі да паразумення. Паводле спадара Фядыніча, у такім складзе дзяржаўныя і незалежныя прафсаюзы, а таксама прадстаўнікі ўраду яшчэ не збіраліся, таму размова атрымалася досыць прадуктыўнай. Кожны адкрыта выказваў сваю пазіцыю. Калі федэрацыя прафсаюзаў перакананая, што сумна вядомую беларускую справу варта скасаваць, вярнуўшы Беларусі гандлёвыя прэферэнцыі, то незалежныя лідары дэманстравалі парушэнні правоў прафсаюзаў. Прыезд быў прызначаны, каб такі сход прадстаўнікоў урада і наймальнікаў прафсаюзаў пастарацца выпрацаваць падыходы агульныя для выканання гэтых рэкамендацый. Калі яны будуць выкананы, то безумоўна імідж Рэспублікі Беларусь палітычны ад гэтага лепшы не стане, а наадварот. Калі сустракаліся мы з боку ўрада пэўныя намаганні, каб гэты воз зрушыць з месца. Выпрацаваны план дзеянняў для выканання гэтых рэкамендацый, каб гэты план меў дакумент, які бы маглі карыстацца ўсе тры стараны, то ён павінен прымацца на нацыянальным савеце ў першай палове лютага. 12 рэкамендацый, што ніводная так і не выкананая? Выканана 2,5 рэкамендацыі, скасавана камісія адміністрацыі прэзідэнта, пакуль да Міністэрства юстыцыі даходзяць арганізацыі, то яны праходзяць такое чысцілішча гэту камісію, яна скасавана. Другое, беларускі нацыянальны кангрэс удзельнічае зараз у нацыянальным гэтым савеце. Да гэтага часу была толькі федэрацыя прафсаюз. Але ж самыя сур'ёзныя пункты, яны не выкананы. Расследаваннем фактаў вакол сітуацыі з прафсаюзамі ў Беларусі займаліся камісіі, спецыяльна створаныя ў рамках міжнароднай арганізацыі працы і Еўразвязу. Па выніках маніторынгу камісія Міжнароднай арганізацыі працы распрацавала тузін рэкамендацый беларускаму ўраду. Канчатковы вердыкт аб выкананні ўрадам Беларусі рэкамендацый будзе агучаны сёлета ў чэрвені, калі ў Жэневе будзе праходзіць міжнародная канферэнцыя працы. Але папярэднюю сітуацыю абмяркуюць на прамежкавым пасяджэнні экспертаў Міжнароднага бюро працы на сесіі адміністратыўнай рады. Розныя эксперты называлі розныя лічбы стратаў Беларусі ад выключэння з генеральнай сістэмы прэферэнцый. Хтосьці лічыў, што яны складуць 300-500 мільёнаў даляраў на год. Нехта даваў лічбы на парадак меншыя. На пачатку 2008 году Еўракамісія падлічыла. Страты закранаюць усяго 0,5% ад беларускага экспарту ў Еўразвяз і вагаюцца ў межах 12-15 мільёнаў еўра. Хоць сума гэтая знешне невялікая, аднак, на думку экспертаў, выключэнне сістэмы – захад збольшага палітычны, ён наўпрост уплывае на развіццё ўсіх стасункаў Беларусі з Еўразвязам. Расказваў Ігар Карней. Нагадаю, за парушэнне правоў прафсаюзаў летам 2007 году Беларусь была выключаная з генеральнай сістэмы прэферэнцыяў Еўразвязу. Дзеля вяртання гандлёвых ільготаў урад Беларусі мае выканаць 12 рэкамендацыяў МАП. Як? Новая перадача Сергія Дубаўца. Як, між іншым, адрознівае беларускі клопат ад расейскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму. Не як рабіць, а што рабіць. Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расейскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх. Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Директор бюро демократичних інститутів АБСЕ Янес Ленарчич повідомив, що керівник адміністрації президента Владимир Макей запевнив його у готовності і політичної волі білоруського уряду провести виборчу реформу. Однак такий процес, поводле Макея, буде не хутким. Россия будет в 2009 году продавать газ Беларуси по средней цене $148 за 1000 кубометров. Завершился визит у Беларусь делегации Международного бюро працы на чале с Карой Тапиолом. Специалисты сделали выснову, что большесть рекомендаций Международной организации працы дагэтуль не выконана. Адказный чиновник Держдепартаменту США покинул Беларусь. Меж тем Эммануил Зельцер застается за кратами у Могилевской колонии. Центральный банк России установил новую межу валютного коридора для российского рубля, подвысивший ее на 10%. Это означает дальнейшую девальвацию российской валюты до межи 36 рублей за 1 доллар. Сегодняшний официальный курс обмена в Москве амаль 33 рубли за 1 доллар. Побач со мной у студии мой коллега Ян Максимюк. Ян, как выглядит механизм девальвации российского рубля? Обменный курс российского рубля привязан до двухвалютного кошика у пропорции 55 сотых доляра и 45 сотых евро. Объявляючи дальнейшую девальвацию рубля, старшиня Центрального банка России Сергей Игнатьев сказал, что верхняя межа технического коридора двухвалютного кошика повышается до 41 рубля. Беречу под увагу сегодняшний обменный курс доляра до евро, да сгаданный кошик, отримаем как раз, что российский урад дозволил рублю опуститься до взрывню 36 рублей за 1 доляр. Узникает питание, а что будет далее, коли уже рубель обесценится до этого взрывню? Як долго придется чекать с этого момента? Поводля Сергея Игнатьева, гутарка идет не про дни, не про тыдни, а миновито про месяцы. Кажучи простей, урад спадзяется, что теперь, не глядячи на сусветный финансовый кризис, рубель может стабилизоваться на больш протяглый час. А поводля экономичного глядальника Российской службы радио «Свобода» Сергея Сянинского, обесценивание российского рубля отбывается под тиском двух основных чинников. С одной стороны, доходы от экспорта нефти являются одной из главных статей доходов России. И когда эти цены падают, естественно, валюта должна на это каким-то образом реагировать. Это с одной стороны. С другой стороны, из России примерно с августа, особенно прошлого года, после военных действий в Грузии, на огромной скорости начал уходить капитал. Иностранные инвесторы начали его выводить. И поэтому вот такая, поэтому step-by-step devaluation, это была попытка центрального, финансовых властей России и прежде всего Центрального банка сдержать очень резкое падение рубля, которое было бы неминуемым. Говорил наш коллега из российской службы Сергей Сининский. Ян, нагадайте, коли ласка нашим слухачам, что робил российский урад, каб стримать инфляцию? Сусветные цены на нафту упали с уровня $140 за баррель у червени летась до $40 за баррель сегодня. Оценивается так само, что летом из России было вывезено $130 миллиардов замежного капиталу. Тому, каб потребовать курс рубля, тягом нескольких опошних месяцев российский урад выдатковал боль за $100 миллиардов из международных резервов Украины, скорочаючи их на четверть. Нагадаем так само, что, починаючи с середины листопада, Центральный банк проводил плавную девальвацию российского рубля. За этот час отбылось около 20 мини-девальваций. Рубель обесценился на 24%, а вот теперь отбылся довольно резкий скачок. Рублю официально дозволили упасть на 10%. Дякую, Ян, с моим коллегом Яном Максимюком. Мы обмерковывали дальнейшую девальвацию российского рубля. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передачев. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Костусь Цирель з Вушачов. Як же так? Усюды кризис, а у нас, як сцверджає президент, нема. А хто ж тады довел економіку і фінанси до такого стану, що спотребилася девальвація білоруського рубля? Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навіну. Эканамічны крызіс у Беларусі паглыбляецца. Тым часам У часы крызісу спецыялісты і будаўнікі застаюцца самымі запатрабаванымі на рынку працы Магілёўшчыны. Будаўнічыя арганізацыі толькі аднаго абласнога цэнтру маюць 400 вакансіяў. Патрабуюцца таксама бухгалтары, эканамісты, спецыялісты сферы збыту прадукцыі. У службу працаўладкавання ўсё часцей звяртаюцца людзі з тых прадпрыемстваў, якія вымушаныя скарачаць працоўны дзень, што адбіваецца на заробках. Ситуация на их предприятиях складывается таким образом, что людей еще пока не увольняют, но они уже, поскольку начинаются какие-то сложности, проблемы, они обращаются с тем, чтобы просчитать дальнейшие свои действия, то есть с тем, чтобы, может быть, уйти со своего места работы или попробовать где-то даже и переучиться, получить другую профессию, более востребованную. Тлумачит супрацовница управы працы, занятости и социальной обороны Могилевского гарвыканкаму. Поводле яе служба занятости городу за минулый год перевучила прикладно 1200 чалавек. Найбольшую патрэбу ў работніках, твердзіць супрацоўніца, маюць будаўнічыя арганізацыі. Толькі ў адным Магілёве не стае каля 400 будаўнікоў. У Магілёўскім кадравым цэнтры амбіцыі, які падбірае кадры сярэдняга і вышэйшага менеджарскага ўзроўню, адзначаюць, што найбольш запатрабаваная прафесія – рэгіянальныя прадстаўнікі менскіх і расійскіх арганізацыяў. Нужны всегда. Инженеры-строители нужны. Хорошие, качественные, аттестованные. У нас их нет, и они все в России. Тем более, что в России не нужна аттестация, для Беларуси она нужна. Стоит аттестация прорабы, скажем так, достаточно дорого. Но большая потребность главных бухгалтерах с опытом работы, поскольку законодательство наше достаточно сложное. Зазначая супрацовница кадрового центра «Амбиция». Наши люди не надто охвучие перевучиваться, твердит супрацовница центру. Наши люди тяжелее на подъем и гораздо сложнее решаются вообще на смену работы. Они еще не особенно знают о том, что есть такое понятие, как краткосрочное обучение. Повод для официальной информации, уровень беспрацовья на Могилевщине год от года снижается. Теперь он складывает менее за 1% от экономично активного населения. Это около 3900 человек. Экономично активного населения в регионе крыху более за 500 000. Юрист незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости Александр Королев лечит, что реальной колькости беспрацовных не ведая никто. Гэтую колькость варто было помножить на 10, и тогда это будет побач с реальностью, твердит подар Королев. Признаются беспрацовными только те, кто звертается у службу занятости и становится там на улик. А те, кто не стоят и не працуют нигде, то они на улику их нема удержали. Другая сторона, беспрацовные, которые працуют за межой, они так само нигде на улику не стоят. Третий бок – это предприятия, которые работают на 2/3 или на неполные рабочие недели. Это открытые беспрацовья. Гаварю Александр Каралёў. Я дадам, што паводле афіцыйнай інфармацыі летась па працаўладкаванні звярнуліся 40 тысяч чалавек. З гэтага ліку больш як 27 тысяч былі зарэгістраваныя беспрацоўнымі. Сталае месца працы атрымалі 19 тысяч чалавек, 8 тысяч беспрацоўных працягваліся да грамадскіх працаў. А зараз яшчэ пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню ўзняўся над вёскай выгар, што ў Лагойскім раёне. Лунае ён і дагэтуль, нягледзячы на захады старшыні сельсавета пазбыцца непажаданага нацыянальнага сімваля. Пра вёску выгар, яе жыхару і мясцовую ўладу расповед у чарговай праграме серыі «Падарожжы свабоды». Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» хвілін праз 20-25. Адказны чыноўнік Дзярждэпартаменту ЗША пакінуў Беларусь. Між тым Эмануіл Зельцер застаецца за кратамі магілёўскай калоніі. Перамовы адносна датэрміновага вызвалення Зельцера прайшлі ўчора, 22 студзеня, і цягнуліся 1.5 гадзіны. Пра гэта нашаму радыё паведаміў адвакат Дзміцер Гарачка, які абараняе Зельцера. Расказвае Алег Груздзіловіч. Перамовы адносна датэрміновага вызвалення Эмануіла Зельцера прайшлі ўчора 22 студзеня і цягнуліся 1.5 гадзіны. Пра гэта свабодзе паведаміў адвакат Дзміцер Гарачка, які абараняе Эмануіла Зельцера. Паводле Дзміцера Гарачкі, беларускі бок папрасіў прадстаўнікоў ЗША інфармацыю адносна практыкі вызвалення ў розных краінах свету грамадзянаў ЗША на падставах гуманнасці. Наколькі мне вядома, гэтыя звесткі вывучаюцца беларускім бокам, сказаў свабодзе адвакат Дзміцер Гарачка. У амбасаді США не каментуюць перамоваў і іх вынікаў. У другой палове дня супрацоўнік амбасады перадаў свабодзе толькі наступныя звесткі. 23 студзеня прадстаўнік дзярждэпартаменту Уільям Фрыцлен пакінуў Беларусь, папярэдне перадаўшы беларускаму боку звесткі адносна паслугаў грамадзянам за мяжой. Не пажадала размаўляць пра перамовы і намеснік кіраўніка ўправы інфармацыі МЗС Беларусі Марыя Ваншына, у тым ліку адносна таго, хто ўдзельнічаў у перамовах ад беларускага боку. Мне нічога не звестна. Хто там? Это мой ответ, мне нічога не звестна. Між тым, паводле брата асуджанага Эммануіла Зельцера, спадара Марка Зельцера, які жыве ў Нью-Йорку, у складзе беларускага боку на перамовах нібыта былі прадстаўнікі Верховнага суду Беларусі. Я буду знаць точнее сегодня. Скорее всего, это были люди из Верховного суда. У прэсавай службе Верховнага суду Беларусі гэтыя звесткі Марка Зельцера не абвержылі і не пацвердзілі. Паводле прэсавага сакратара Верховнага суду Златы Гурыновіч, старшыня Верховнага суду спадар Валентин Сукала учора быў на калегіі Менскага абласнога суду. У другой палове дня адвакат Дмітрий Гарачка сустрэўся з Эммануілам Зельцерам у магілёўскай калоніі нумар 15. Паводле адваката, яны абмеркавалі перамовы, якія прайшлі ў Менску, але, кажа спадар Гарачка, каментар да іх Эммануіл Зельцер не перадаваў. Пра здароўе падабароннага адвакат Гарачка сказаў: «Без изменений, я спросил, все осталось на той же стадии. Те же лекарства ему дают, там же он находится, тоже у него что болело, то и продолжает болеть. Спина там подтягивается, ноги». Паводле амерыканскага лекара Альберта Беншабата, які аглядаў Зельцера на пачатку студзеня, у таго ў любы момант можа здарыцца інфаркт са смяротным вынікам. Урад ЗША заклікае вызваліць Эммануіла Зельцера на падставах гуманнасці. Расказваў Олег Груздзіловіч. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем начной свабоды сёння будзе старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Сёння ў Менску праходзіць прэзентацыя дакументальна-публіцыстычнага фільму «Палякі», адзін з аўтараў якога Антон Астаповіч. У начных доследах сёння заканчэнне размовы пра тое, ці магчымае ў Беларусі з'яўленне свайго Абамы. У нашым апытанні людзі на вуліцах Магілёву скажуць, якой бы была Беларусь, калі б ёй кіраваў Барак Абама. А зараз на чарзе форум «Свабода». З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Алексей Знаткевіч. У сувязі з уступленнем на пасаду новага прэзідэнта ЗША Барака Абамы, беларускія палітыкі і палітолігі разважаюць, ці магчымая ў Беларусі перамога на прэзідэнцкіх выбарах палітыка новай генерацыі. Пра свой намер вылучацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах ужо заявілі шэраг беларускіх палітыкаў, у тым ліку старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Наведнік нашага сайту Якуб Лапатка іранізуе: «Баршчэўскі непрыдатны для Белабамы. Сыходзячы з нашых умоваў, дэфіцыту афрабеларусаў, нам патрэбна асоба каўказскай нацыянальнасці». А Яўген Мурашка піша: «На мой погляд, у кандыдата павінна быць моцная праграма, здольная зрабіць значныя перамены ў грамадстве. У цяперашніх патэнцыйных кандыдатаў за душой няма анічога, адны лялята паля». 4 лютага Александр Лукашэнка мае сустрэцца з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Галоўным будзе стварэнне плану пераадолення фінансавага крызісу, паведаміў журналістам намеснік кіраўніка ўраду Андрэй Кабякоў. Крызіс пройдзе хутка, за год-паўтара. У гэтай сітуацыі на барыкады ісці не трэба, а перацярпець, перажыць працуючы, заявіў сёння Лукашэнка, выступаючы ў Менску перад навукоўцамі. Наведнік нашага сайту Міхась каментуе: «У Беларусі крызіс ужо цягнецца амаль 15 гадоў. З гэтай нагоды магу заўважыць так: яго б словы, дый богу б вушы». Украінская прэса працягвае асвятляць нядаўнюю сустрэчу Віктара Ющэнкі і Александра Лукашэнкі, якая адбылася ў Чарнігаве. Кіраўнік рэдакцыйнай рады ўсеўкраінскага тыднёвіка «Сівершчына» Пятро Антоненка у каментары для нашага радыё называе агульную танальнасць публікацыі пазітыўнай, ухвальнай да ідэю беларуска-украінскага супрацоўніцтва. Сталы наведнік нашага сайту Дмітрый піша: «Пакуль ва Украіне такі бардак, лепей у справах з імі асабліва не завязвацца». Яму адказвае наведнік пад нікам Рэ: «Ва Украіне жыву і ніякага бардака не назіраю». Артыкул пра скарачэнне колькасці школ з беларускай мовай выкладання каментуе на нашым сайце Міхал Залескі: «Трэба пераводзіць на беларускую мову спачатку ВНУ і тэхнікумы, потым ПТВ, і адразу з'явіцца многа ахвотных вучыць дзяцей на роднай мове. Але ж начальства не жадае законы выконваць». З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Алена Радкевіч і Алексей Знаткевіч. Зараз на чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля яго агляд вашых лістоў на свабоду у перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Падарожжы свабоды» Уладзімір Давыдоўскі раскажа пра вёску Выгар Лагойскага раёну.

Новый год принес многим людям новые экономичные выпробования. Одни стратили працу, у других знизились заробки ці пенсии, третьи больше за інших потерпели от раптовной девальвации национальной валюты, бо поверившие обещаниям улады тримали все сбережения в белорусских рублях. На тему экономичного кризиса большинство листов, которые мы отримливаем у гэтые студенские дни. Михаил Каленкевич с поселка Рудинск Пуховицкого района выказывает уласный пункт гледжения о причинах того, чему многие промысловые предприятия Беларуси опынулись на мяжи банкротства. Слухач пишет. «Не есть великим секретом, что маёмость на наших заводах раскрадают. Отбывается это разными шляхами. Например, занижают амаль до нуля кошт обсталявання. После этого продают своим людям, а розницу у кошти делят. Другий способ – выраб неуличенной продукции, якую после продают за наявные гроши. Третий способ – уласную продукцию реализуют на 30% танней, а сыровину и материалы набывают на половину дороже за рынковый кошт. Вядома, каб займацца таким махлярством, трэба мець рэальныя рычагі ўлады. А таму ў злачынную схему уцягнута найчасцей чацвёрка асобаў – дырэктар, галоўны бухгалтар, галоўны эканаміст і асоба з уладных кабінетаў, якая прыкрывае ўсе махінацыі. Вось адкуль у нашай наменклатуры і шыкоўныя дамы-палацы, і дарагія іншамаркі, і многае іншае. У сваім лісце Міхаіл Каленкевіч выказваецца таксама пра тое, што значыць для яго радыё «Свабода». Еще одна цитата из листа. «Свободу слухаю, что дня уже несколько десятков годов. На подставе полной и правдивой информации я самостоятельно могу прогнозовать подеи и довольно часто выиграю спрешки у своих сябров. А пошним часом читаю «Свободу» в интернете. Все это я раздруковываю на принтеры и досылаю сябрам и родичам, как переконать у слушности своих аргументов», написал у своем листе на «Свободу» Михаил Каленкевич с поселка Рузинск Пуховицкого района. Схемаў розных махлярстваў пра дзесветы прыдумалі шмат, і не толькі тых, якія згадваюць у сваім лісце вы, спадар Каленкевіч. Але адметна, што ўжываюцца яны ў асноўным там, дзе прадпрыемства належыць дзяржаве, а кіраўнікі яго найманыя дзяржаўнымі чыноўнікамі і ад гэтых чыноўнікаў залежныя. Прыватнаму гаспадару наўрад ці прыйдзе ў галаву прадаваць сваю маёмасць ніжэй за сабе кошт, купляць абсталяванне даражэй, чым яно каштуе на рынку, альбо даводзіць да банкруцтва ўласную гаспадарку. А на тых прадпрыемствах, дзе ўласнік дзяржава, такую з'яву сапраўды можна назіраць на кожным кроку. Зусім нядаўна шырока стала вядома пра падобныя махінацыі на беларускім дзяржаўным гіганце, камбінаце «Беларускалій». Махляры з ліку кіраўнікоў прадпрыемства, іхных сваякоў і карумпаваных чыноўнікаў паклалі ў кішэні сотні тысяч даляраў за кошт таго, што арганізоўвалі фальшывыя тэндары ды куплялі па завышаных коштах абсталяванне. Про то, как реагует на экономичный кризис улада и насельництва, разважаю в своем новом листе на свободу наш давний сябр Кастусь Сырель з Вушачаў. Он пишет. Про кризис теперь говорить на каждом белорусском предприемстве и организации, у каждой белорусской курилцы и на каждой белорусской кухне. Незграбные тлумачения официальных СМИ и уладов, как заусёды, не дают вычерпального отказу. И тому, как грибы после теплого липеньского дождю, у меня, как и у многих людей, появляются новые и новые питания. Вот, например, стоит Александр Григорович у храме перед иконами и, глядячи честными вачима в объектив видеокамеры, заявляет, что у нашей стране нема никакого кризиса. Тогда одразу возникает питание, как же так? Усюды кризис и нигде, апроч, здається, Украины, урады не объявили девальвацию национальной валюты. У нас кризису нема, и объявлена девальвация. Ці, например, он же на конт девальвации каже, что яе потребовал Международный валютный фонд. А кто ж тогда довел экономику и финансы краины до такого стану, что спотребилась девальвация? Отказу, на мой погляд, долго шукать не треба. У нашей краине усім керуе один человек. Ён корифей усіх докладных и недокладных наук, лепший сябра хоккеистов, пенсионеров и хатних господынь, выбитный знаўца гісторыі і літаратуры. А паглядзіце, як спрытна ён запальвае газавыя факелы ў райцэнтрах. «Бы ліхтаршчык з маленькага прынца свой ліхтар», напісаў у лісце на свабоду Кастусь Сырель з Вушачаў. Усё ж, спадар Сырель, пагодзімся, што эканамічны крызіс перажываюць усе эканомікі свету і што не ў Беларусі ён пачаўся. Іншая справа, наколькі падрыхтаваная аказалася беларуская гаспадарка да такіх выпрабаванняў. Улада сцвярджае, што падрыхтаваная яна як найлепш. Не так, як суседзі. Аднак звычайныя грамадзяне, назіраючы, што адбываецца наўкол, у гэтым моцна сумняюцца.

Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дырэктар бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЭ Янэс Лінарчыч паведаміў, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей запэўніў яго ў гатоўнасці і палітычнай волі беларускага ўраду правесці выбарчую рэформу. Аднак такі працэс паводле Макея будзе няхуткім. Расія будзе ў 2009 годзе прадаваць газ Беларусі па сярэдняй цане 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Завяршыўся візіт у Беларусь дэлегацыі Міжнароднага бюро працы на чале з Карай Тапіёлам. Спецыялісты зрабілі выснову, што большасць рэкамендацыяў Міжнароднай арганізацыі працы дагэтуль не выканана. Адказны чыноўнік Дзярждэпартаменту США пакінуў Беларусь, між тым Эмануіл Зельцер застаецца за кратамі ў магілёўскай калоніі. А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра вёску Выгар Лагойскага раёну расказвае Уладзімір Давыдоўскі. Якраз у гэтым самым месцы, дзе я зараз знаходжуся, праца Вілія Адрыскай дамовы да 39 года пралягала мяжа паміж бальшавіцкай Беларусію і Польшай. Той бераг належаў палякам, а гэты саветам. Хаця і тут, і там жылі беларусы. Больш таго, сваякі. Як жылі і што адбывалася на гэтай прасторы, яшчэ памятаюць тутэйшыя жыхары. Яніна Гайчук з вёскі Выгар, сведка тых падзеяў. На адзін бок ракі, луг, і на другі бок, і наш, і нашых пагонюць, дзяўчат сена грабіць у калхоз. І там гэныя на тым баку ўбіраюць. Гэныя пяюць, танцуюць з музыкай, а нашым запрашчаць, дык яны смяюцца з нашых. Пакажыце языкі, вы не мыя, вам жа языкі муся павыразалі рускія. Это кшталту палякі там? Да, гэныя палякі. Там танцуюць, пяюць, а нашым гаварыць запрашчаць. О, каб з імі не гаварылі. Вёска Выгар Лагойскага раёну, куды ляжыць мой шлях, месціцца кіламетрах у 3-4 ад гэтых берагоў. А наведаў яе па запрашэнню майго даўняга знаёмага Лявона Валуя. У пачатку 90-х Лявон жыў яшчэ ў Таліне і быў актыўным сябрам згуртавання беларусаў Эстоніі. Менавіта яму разам з Сергеем Сотчынкам давялося ствараць на эстонскім радыё першую беларускую праграму. А потым Лявон прыняў нечаканае для многіх рашэнне вярнуцца на радзіму. Больш таго, у вёску, дзе нарадзіўся. Адбылося вяртанне абсалютна усвядомлена. Паветра вітала незалежнасць, і не толькі Эстоніі. І думаю, магчыма, я нешта за час пражывання ў еўрапейскай краіне, еўрапейскім народам, нешта пазнаў для сябе, нейкі набыў вопыт, гледзячы на жыццё та народа. Я думаю, што я тут не буду лішнім, дома, в сябе, незалежнай Беларусі. З прычыны ўласнага характару, а можа і доўгага жыцця сярод маленькага, але крывічэслівага народу Эстоніі, Лявон адметны непахіснымі перакананнямі ў нацыянальных пытаннях. І калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню залунаў над Выгарам. Як парвалі на сцяг, я паставіў сцяг шток і кожную раніцу паднімаў сцяг. Літаральна пра дні некалькі. Прыходжу дамоў, маці ў слязах, прыйшоў старшыня сельсавета з начальнікам міліцыі раённага аддзела. Зайшлі ва двор, знялі сцяг, забралі і пашлі. Я тады патэлефанаваў прокурору раёна. Ён мне параіў неадкладна пісаць у суд пазоў. Ну, я так і зрабіў, напісаў заяву ў суд і вызначыў кампенсацыю за маральныя і матэрыяльныя страты. І на той час яшчэ не пэўнасць такая была, думаю, ўсё-такі законнасць яшчэ не так брутальна растоптана тут на тэрыторыі Беларусі. Суддзя прыняла гэты пазоў, адбыўся суд. Канешне, на судзе я адмовіўся ад гэтых кампенсацый, на той час астранамічнай. Ну, аднак я пагадзіўся на тое, каб яны мне вярнулі сцяг, і публічнае прабачэнне папрасілі. Яны папрасілі прабачэння, а паколькі сцяга ўжо не знік, то мне прапанавалі ўзамен герб пагоні, зняты з райвыканкама. Цікава, да. Ну я пагадзіўся на гэта. Ну сцяг я пашыў новы, потым пасля гэта, можа быць, сотня сцягоў ўжо ветрам падтрапаных я памяняў. Як жылі выгарцы ў часіны, калі бел чырвона-белы сцяг узняла рада БНР, ужо ніхто не памятуе. А вось 30-е гады калектывізацыю і памежнае жыццё тут узгадваюць як трагедыю. Нас усю выгарку выслалі мужчын, каторых даўных. З гэтага савецкага боку. Да, ну як з выгаркі, во, як і Карпачова бацьку, як і Вінцука выслалі, як і Казюка выслалі. Ночы ж высылалі, яны ж ночы хваталі на ссылку. А хто-небудзь вярнуўся, не? Не, ніхто не вярнуўся. Ніхто не вярнуўся. Як высылалі гэта Казюка, дык казалі некаторых тут недалёка расстрэльвалі. І выгарскіх гэтых. Далёка не адвозілі. А за што? А граніца. На тым баку адзін брат там жыве, другі тут жыве. Там зарання. І ўсё. Я нарадзіўся тут, і я буду. На хвалях свабоды вы слухаеце расказ Уладзіміра Давыдоўскага пра вёску Выгар Лагойскага раёну. Я буду, я нарадзіўся тут, дзе нараджацца было не паспець. Адабраную ў 20-30-х годах зямлю трэба вярнуць ва ўласнасць вяскоўцам альбо даць тым, хто хоча працаваць на гэтай зямлі. Так лічыць мой суразмоўца, а цяперашнім часам яшчэ і старшыня Лагойскай раённай рады кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Лявон Валуй. Вярнуўшыся ў вёску, ён паспрабаваў завесці ўласны фермерскі бізнес, але потым адмовіўся ад гэтых захадаў. Прычына – адсутнасць спрыяльнай заканадаўчай базы, неабходных для ўтрымання гаспадаркі грошай і адсутнасць разумення і дапамогі з боку мясцовых уладаў. Тое, што вёска гіне, на яго думку, вынік такой палітыкі і такіх адносін да сельскага працаўніка. Як змянілася вёска з таго часу, як ты тут жывеш? У 91-94 годах тут усе 30 хат, которые тут ёсць. Ва ўсе хаты пражывалі людзі. На сённяшні дзень толькі 7 хат, дзе засталіся людзі. Па аднаму, па два чалавекі. Ось розніца. Поўны заняпад вёскі, не толькі нашай, просто выміранне людзей. Самая вялікая такая ўрачыстасць, это ўрачыстасць пахавання за год, два, тры, чатыры, а то ў горшыя часы 5-6 чалавек. Не ведаю, што на месцы той вёскі будзе праз гадоў 10-20, тут проста цяжка ўявіць. Вот сёння нашы калгасныя кароўнікі проста выкопваюць яму, бульдозерам іх спіхваюць абломкі і засыпаюць зямлёй. Што сёння радуе вяскоўцаў? Радуюцца нейкаму ўраджаю, радуюцца пенсіі, которую паштальёны прыводзяць 5 числа кожнага месяца. Тут ужо адбываецца такі рух, з самай раніцы сабіраюцца людзі ў адну хату і чакаюць. Радуюцца прыходу аўталаўкі, которая 2 разы на тыдзень прыходзіць. Звычайны набор паўсядзённага побыту. І радасць таго, што яны сустрэнуцца там. Там хлеб, зубная паста, хлеб, віно, канешне, это пасля хлеба другі прадукт, які самы папулярны. Чаго ў вёсцы баяцца? Баяцца вайны. Якія страхі? Вайны. У нас же ж была партизанская зона тут, а блокада – это немцы выходили, окружали вёскі, а дзе с партизанами хто быў звязан, дык палілі. Немцы 2 разы у нас былі. Тады ж забілі Женіну матку, Шуру, Зосю, двое дзяцей, Маньку Карпачыку. Пакладзены бальшавіцкімі ўладамі пачатак масавага вынішчэння вяскоўцаў падчас вайны прадоўжылі і тыя, хто зрабіў кар'еру ў савецкіх карных органах ў 33-м і 37-м годах. Праўда, цяпер яны называлі сябе партызанамі. Так яны тут знаеце што? Бяруць калёсы, баба, каць бандіты, вывелі, расстралялі. З нашай вёскі 4 чалавекі расстралялі. Гэтыя кутузуцы, гэтыя Пашкевіч, у іх такі быў ўжо ж начальнік асобы аддзела, дык тут ён перабіў. А за што? Хоць якую балцаўню, вось што, вывозіць, расстрэльваюць. З вигірки розстріляли, Сакович чоловік 7 теж розстріляли, Прибовичі розстріляли. Тут була, як казав той, і він був крахобор, такий, що що якоє, як розстріли, розстріли. Гэта сведчанне таксама партызана Сергея Дубяневіча, якому пашчасціла трапіць у іншага кшталту фарміраванні. А пасля вайны як жыла вёска? Зразучку калгосп пастроіў. А быў жа прыказ, што каб немца прагналі, дык зямлю аддалі, усё б ужо жылі надта добра. А яны як прагналі немца, аманілі і зразу і калгосп. І мы па 6 чалавек, па 10 збяромся, пайдзём араць ж у калгосп плугамі. На сабе аралі? А дзе, коні ж яшчэ не было, і аралі. А што казалі, калі немцаў прагоняць, дадуць кожнаму зямлю? А як же ж, гэткі прыказваў, яны мусі абманівалі. А хто казаў, што зямлю раздаваць будуць? Надзеяліся ж. І надзеі тыя былі не беспадстаўныя. Бо падчас вайны, калі ўся зямля належала вяскоўцам, ежы хапала ўсім. А да і пасля вайны, калі былі калгасы, у вёсках панаваў голад. Неўзабаве з Германіі вярнуліся захопленыя падчас другой блякады. Тыя, каму давялося працаваць у нямецкіх лагерах, пераважна на мяжы з Францыяй, вярнуліся, каб упрэгшыся ў плуг замест каня. Рашэнне вярнуцца прымалі сэрцам, хаця розум да канца жыцця не даваў спакою. І казала яна гадкая ўжо дурная была, што я не пайшла да амерыканцаў, паехала ў Амерыку, хоць бы казала там пажыла. У 91-92 годах былі вялікія спадзяванні, што ў Беларусі ўсё зменіцца. Гэта будзе зусім іншая прагрэсіўная еўрапейская краіна. Але далейшыя падзеі, я думаю, былі зусім не такімі, як ты чакаў і як чакалі многія. Ці не шкадуеш аб тым, што вярнуўся? Так бы жыў зараз у Еўропе. Ну, ясна. Не, я не шкадую. Ну, абсалютна не шкадую. Ні долечкі шкадавання няма аб тым, што я вярнуўся, што я жыву тут, што я застаўся. Я не ведаю, кем бы я там быў, ну, ввогуле, ну, як можна вымерыць. Все ж это вымираецца не добрабытам, а асабістым. Ну, я б ніколі не быў задаволены, проживаючы там, ведаючы, што вот творыцца тут на нашай зямлі, і неяк схавацца ад усяго гэта, просто это не мой удзел. Я не скажу, што я тут вельмі шчаслівы, аднак я тут дома. Во всяком разе, я больш зрабіў для сваёй радзімы, чым зрабіў і чым мог бы зрабіць там. Вы слухалі «Падарожжы свабоды». Пра вёску Выгар Лагойскага раёна расказваў Уладзімір Давыдоўскі. Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі: пісьменнік Васіль Быкаў, палітык Станіслав Шушкевіч, акадэмік Радзім Гарэцкі, спявак Віктар Скарабагатаў, гісторык Янка Запруднік. На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.